उच्छेद प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति उच्छेद प्राणायाम मान सर्वान किए हुए युक्त आदि चमत्कार वशीय से ज्ञानी तस्य प्रज्ञा गति का विच्छिन्न हो जाता है उसकी प्रज्ञा अपने आत्मा का विकास हो जाता है इंद्रियों में शांत हो जाते हैं और उस इंद्र संयम अपने आप उत्पन्न हो जाता है और इससे पूर्व में प्रत्याहार का आरंभिक स्थिति प्रत्याहार का अंतिम स्थिति और प्रत्याहार गति होगी हमेशा विधि का अर्थ राज्य द्वारा स्तुति करना भी जरूरी है। इसे स्तुति करनी है यहाँ स्तुति नापी नापी में मरुद देते हुए इनमें न वर्णी के कभी नहीं हो सकता, उसको क्या नहीं हो सकता बुद्धि ही आपको चतुर्थ विषय है। पांचवी विधि आत्मस्वत विषय की बुद्धि उसके अंदर नहीं हो सकती है। इसके अंदर अयुक्त समाधान जिसका समाधान करता है हो गया उसका अंतर्गत ही समाहित मैंने यमने वापन पाया प्रत्याय पंच साधन से युक्त होकर जो व्यक्ति रहेगा वह पंच साधन संपन्न व्यक्ति को ही समाहित चित्वाना समाहित समाहित से भावना आत्मज्ञान अभिनिवेश आत्मज्ञान को अनुभव करना है प्राप्त करना है पढ़ना ही यदि मन में नहीं है वेदांत पढ़ना चाहिए यही मन सुनना चाहिए ये इच्छा नहीं होती भावना ही जो व्यक्ति अयुक्त है जो पंच साधन संपन्न नहीं है उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल सुनने की इच्छा नहीं है भावना ही व्यक्ति वहां तो परमात्मा का डर भगवान से बोलते अपने हर जाए तो क्या है कुछ नहीं शाम करो मौज करो खाओ पियो कुछ नहीं के अंदर भावना मैंने आत्मज्ञान में अभिनिवेश अभावयत ऐसी जो जिसके में आत्मज्ञान की अभिनिवेश ही नहीं भावना ही नहीं है उस व्यक्ति के प्रति तो आत्मज्ञान अभिनिवेश अभिनिवेश अपूर्व आत्मज्ञान का अभिनिवेश को न करता हो उस व्यक्ति को शांति में प्रश्न हो मेरी भूति उसकी मेरे प्रश्न की प्राप्ति नहीं हो सकती उत्तर की राज्य नहीं संबंध जो जिसका जो है संयत अंतर्कण नहीं युक्त अंतर्कण जिसका नहीं है पेंशन जो हो जाएगा पेंशन जो हो जाएगा प्रसन्न गवा देगा वैराग्य दे दो नहीं हो सकता इसे कहते प्रसन्न शांत सुख इंद्रियाणां विषय सेवना तृष्णा तो निवृत्ति सुखवात्म है क्या इंद्रियों का विशेष सेवा सेवन रूपी जो कृष्णा कृष्णांत निवृत्त होना ही सुख और कुछ नहीं संज्ञान तो जो शुरू है सुबह जब आना तो है नहीं तो गर्म है नहीं ये इंद्रिया विषयों के सेवन करने लगी है कभी ही दूसरा कुछ ये विषय सेवन करना छोड़े विषय सेवा के सेवन की तृष्णा को छोड़े तो अपने आप से वेद अच्छा लागे में संतुष्ट हो जाएगा या संतोष आ गए संतोष आ रहे तो अनुत्तम सुख लाभ ये सुख करने का संतोषार अनुत्तम सुख लाभ उत्तम सुख को यमात्र का मत कुछ होना यदि अनुत्तम सुख है जबकि अधिक मिलेगा अधिकार नहीं करना चाहिए न्याय भी दे उत्तम सुख हो यह स्मार काल सुख का नाम पर उत्तम तो आत्मसुख ही जिसका सुख ऐसा है नहीं जो आत्मसुख से भी उत्तम सुख ही है कि अहंकार अपने स्वरूप रूप का सुख से भी बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है इसे अंतिम सुख किसको कहते हैं आत्मसुख कहते हैं वह संतोष ही लाभ संतोष कब आएगा मेरे तृष्ठा निकलेगी इसलिए इंद्रियों का जो है विषय सेवन की तृष्ठा जिस दिन निवृत्त होगा वो निवृत्ति का दूसरा नाम सुखा विषय विषय तृष्ठा दुख निवृत्ता जो विषय विषय जो तृष्णा है वो कैसी होती है तो वो दुख ही है दुग्रुप है न तृष्ठा सत्या सुख से कृष्णा कहते हुए कुछ सुख का लेश मात्र का अनुभव नहीं कर सकते तीन जाती अनुभव छा जितना सुख का जब तक कृष्णा है 24 घंटा दिमाग में नहीं चलेगा जिस चीज का अभाव है उसके दिमाग में वो चलते ही रहता है हमसे हम डूबते हैं खाते हैं घूमते हैं सोते हैं भी वो अस्तित्व नहीं रहता सूक्ष्म उसके दिमाग स्थिति दूसरा चल रहा है अंदर में वो मुख्य मुख्य विषय चर्चा है। तो गॉड इसलिए आपको पता ही नहीं लग रहा था क्या खाए थे, क्या पिए थे, सब क्या खाए नाश्ता मालूम नहीं था। कल क्या सब्जी खाए पूछा गया तो मालूम नहीं था, अन्य खाए क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए आत्मनिर्भर है तो बोल रहे हो अपने तुमको अनेक प्रकार के पाल निश्चित हो जाए निश्चित हो जो निश्चित हो उसी निश्चित प्रत्येक की योगदान का कर रहे हैं ध्यान होना और प्रतियोगिता का अर्थ निर्भाव से निश्चित रहित होकर के आपको स्वरूप अनुभूति कर लेना आसान की बात है सुनना प्रतिष्ठित मिला हुई है अपने सब स्थिर हो जाती है। पीछे भाग गया और वही भीष्मी रूप ने पालात्म पर लोगों को मोहित कर दिया इंद्रियों ने और इस इंद्रियों के सामने तो घोषणा की शिवजी से घबराया नहीं, इंद्रों से घबराया नहीं, यक्षों से घबराया नहीं और आज इन इंद्रियों से भीष्मी का दर्शन करेंगे मात्र से घबरा रहे हो विषयों की और भीष्मी विषयों को और जाने से निगरानी कर निगरानी करके अपनी प्रज्ञा को अपने सब में प्रतिष्ठित कर तभी तुम अपने कर्म को समय प्रकार से अपने धर्म को समय प्रकार से समझ कर अनुष्ठान कर सकते भगवान श्री ने जी। पिछले अज्ञानी के लिए अज्ञान दूर हो गया, नहीं वो ज्ञानी के लिए क्या है उसको ले लिए ना, इसलिए उसके लिए दिन हो रात हो जाए। और ज्ञानी के लिए विद्या क्या है, दिन वो इनके लिए रात्रि हो जाता, क्यों उसमें काम करते ही विद्या के विद्या कुछ नहीं होता है। अविद्या के मामले में विवेक ज्ञान जगने से अज्ञान के अज्ञान के मान क्या है जागृत से जागृत करता है। अगर अज्ञान के मामले बहुत सतर्क है उसे खासता नहीं ईश्वर में नहीं थे श्याम जागृति होता है। और जिस अज्ञान में जो घर गुप्त शरीर रहते हैं जागृति शाम शाप शुक्र Yeah। अविद्या क्या स्वयं है, फिर भी क्या व्यवहार हो रहा है, जगह ही व्यवहार हो